Jak anioła, tak patrzy na mnie ona, jak wyśniona. Ona woła, wymarzona kusicielka, taka piękna, ponętna. Przed nią każdy by spękał, jak wadliwa guma pęka. Uliczna twarda poza, jak Tyra Banks kosa. Na takie chcesz mieć nosa, ona w zasięgu pozach. Tym na bank ma klasę, musisz być w jej oczach asem. O niej pomyśleć czasem, głową nie kutasem. Wiem, niektóre weszą kasę. Ono zna modliszek masę i przygląda się im czasem, jak to plesą na krecie. Mono przy jednej kobiecie, a stereo sami wiecie. Nie może być tej opcji, bo wszystko to co dobre, to się najszybciej kończy. A to co mnie łączy z wybranką mego serca, tego mi nie da żadna łania ponętna. Zwali z nóg siłą skręta, atmosfera napięta. Ostatnie takie tango w pewnym miejscu pamięta. Znika połowa czasu, to jak u nas a halftime. Zagapiony na lolity, trzyma ciśnienie, siada. Propozycje wysiadam, do zera zredukować fikcję. Kuszą te suki, jak anonse towarzyskie. Znów mi się to przyśni, to ja i brudne myśli. Zatruwają umysł, burza mózgu, wełbie czystki. Zakosztować w tym wszystkim, przebić piątkę, rozpuśćcie. A potem usłyszeć, skurwysynu, oszuście. To brudne myśli, ile strat, ile korzyści. Zastanawiasz się po wszystkim, pasuje ci styl nastii. Ja chciałbym pozostać tylko w sferze fantazji. Brudnych myśli poważnych, nigdy w życiu nie ujawnić. Chcesz mnie poznać, baby? Potańczyć ze mną, maybe? Chcesz coś do gęby? Dziecko, kup se batoni. I weź go słodka Susie, uważaj, bo cię pobrudzi. Brudny styl rysia, niegrzecznego co marudzi. Odjechana widzi we mnie Tarkana, a bakterii bliżej jest do miastowego Hana, który na kolana nie upadnie przed byle kim. Chcesz być jak Queen Bee? Proces ten jest daleki. Ostudź się, weź leki, zmasz ten koszmar z powieki. Uwierz coś to, niech to cię rozpierdzieli. I żebyście wiedzieli, że codziennie mam tak prawie. Bez kokieterii, muszę być jak ten skurwiel, który w oczach innych może się okazać durniem. Ze śmiertelną powagą, być gentleman jak lumbago. Chcesz stać przede mną nago, dla mnie być smaczną potrawą? No klawo jak cholera, z tego nie będzie miłości. Może być tylko afera, jesteś słodka, lecz spadaj. Popatrz tam, znajdziesz frajera, który nawet nie przebiera. Podbija, kija wbija, mówi nara się wybija. Ty chcesz śmietankę spijać, kobieto samotna. Czego warta jest ta chwila, kobieto samotna? Czego warta jest ta chwila? Znów mi się to przyśni, to ja i brudne myśli. Zatruwają umysł, burza mózgu, wełbie czystki. Zakosztować w tym wszystkim, przebić piątkę, rozpuśćcie. A potem usłyszeć, skurwysynu, oszuście. To brudne myśli, ile strat, ile korzyści. Zastanawiasz się po wszystkim, pasuje ci styl nastii. Ja chciałbym pozostać tylko w sferze fantazji. Brudnych myśli poważnych, nigdy w życiu nie ujawnić. Nie wiesz jak jest ciężko, gdy jaram się jak dziecko. Uśmiecham zdradziecko, brudne myśli trują umysł. Faceci tracą rozumy, to nie powód do dumy. I świadomość, że ta chciwość na szybki seks, prawdziwość jest realnym zagrożeniem. Wytrwać to postanowienie, by nie skończyć jak świnia te życiowe marzenie. Zabić cierpienie, ciężko jakie to proste. Popularność i pieniądze dostosować do potrzeb. Brudne myśli trujące, na manowce prowadzące. I spytają zaraz o receptę rycha czarne owce. Kiedy ja jej nie posiadam, chociaż jestem hip-hopowcem. To wszystkiego w życiu nie znam, bądź człowiekiem, rada niezła. Gdy brudne, grzeszne myśli spróbują cię okiełznać. Znów mi się to przyśni, to ja i brudne myśli. Zatruwają umysł, burza mózgu, wełbie czystki. Zakosztować w tym wszystkim, przebić piątkę, rozpuśćcie. A potem usłyszeć, skurwysynu, oszuście. To brudne myśli, ile strat, ile korzyści. Zastanawiasz się po wszystkim, pasuje ci styl nastii. Ja chciałbym pozostać tylko w sferze fantazji. Brudnych myśli poważnych, nigdy w życiu nie ujawnić. Can't stop.